uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Londen vertrekt koning Charles zometeen in een koets richting Westminster Abbey, waar hij straks officieel gekroond zal worden tot koning. En correspondent Arjen van der Horst, jij volgt die kroning voor ons. Hoe gaat dat er zometeen uitzien, die ceremonie? Ja, die ceremonie begint straks om 12 uur Nederlandse tijd. We wachten nog steeds op koning Charles, die op dit moment in Buckingham Palace is, waar zich inmiddels de Sovereign's Escort of the Household Cavalry zich heeft opgesteld. Dat zijn de lijfwachten van de koning met de rode jassen en goudkleurige helmen, in afwachting van de King's Procession, die over 20 minuten van start gaat. Charles en Camilla zullen dan met de Diamond Jubilee State Koets de route afleggen naar Westminster Abbey. En daar zal dan over 1 uur de kroningsceremonie beginnen. Iets wat de Britten in 70 jaar niet hebben meegemaakt. Correspondent Arjen van der Horst, dankjewel. In Amsterdam is gisteravond een jonge man ernstig mishandeld en op het spoor geduwd. Dat gebeurde op station Bijlmer Arena. Het slachtoffer werd door een groep mensen geschopt en geslagen, onder meer tegen zijn hoofd. Dat gebeurde ook toen hij al op de grond lag. Toen de man weer opstond, werd hij op het spoor geduwd. Beelden van de mishandeling gaan rond op sociale media. De politie is nog naar het slachtoffer op zoek. Er is niemand aangehouden. En over een uur loopt het ultimatum af dat vakbonden hebben gesteld aan de Limburgse autofabriek VDL Netcar. Medewerkers denken dat de autofabriek volgend jaar stopt en eisen een goede ontslagvergoeding. Als het moederbedrijf VDL vandaag niet instemt met hun eisen, komen er maandag weer nieuwe stakingen. De afgelopen dagen waren er al wilde stakingen bij het bedrijf. Er worden nu nog minis gemaakt in opdracht van BMW. Maar dat contract loopt volgend jaar af en wordt niet verlengd. In Iran is een man geëxecuteerd die meerdere aanslagen zou hebben gepleegd. De Zweeds-Iraanse man werd onder meer verdacht van een aanslag op een militaire parade 5 jaar geleden, waarbij 25 doden vielen. Hij zou de leider zijn geweest van een separatistische beweging. De man is vandaag opgehangen in Teheran. Het weer, veel zon, bijna overal droog. Alleen in het noorden kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Later vanmiddag wel weer buien met lokaal ook kans op onweer en veel regen in korte tijd. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files, zoals op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De vertraging is daar 5 minuten. Verder bij de afsluitdijk op de A7 van Den Oever naar Heerenveen, dus richting Friesland bij Kornwerderzand, een kwartier vertraging. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt een file op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Durgedam en knooppunt Watergraafsmeer op de Ring Zuid ook 10 minuten vertraging. Ster. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets, museumbelvedere.nl. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden ducaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden ducaat. Bestel je gouden ducaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken.

ça c'est mon dernier mot. Gisteravond te zien tijdens het bevrijdingsconcert met iets nieuws bezig, maar wat dat dan precies is, dat wilde hij nog niet zeggen. Vandaag, vanwege de koning van koning Charles III, is de Taalstaat een uurtje korter. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Bas Treffers van RTW Oost over het Regio Songfestival. Frits van Oostrom over de Reinaard, een leven met een middeleeuws meesterwerk. Dido Michielsen over de taalschat De Eilanden van A. Alberts. Oscar Kokke is inwoner van de Digitaalstaat. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Of het Eurovisie Songfestival in Liverpool komende week Nederlands succes op gaat leveren, dat moeten we nog maar afwachten. Gelukkig krijgen we op 4 november een herkansing, waarbij met zekerheid een Nederlandse inzending zal winnen. De 13 regionale omroepen organiseren dan in de stad Schouwburg in Utrecht voor het eerst het Regio Songfestival. De deelnemende artiesten mogen uitsluitend in de streektaal of in het Nederlands zingen. Dat levert wat ons betreft voor de organisatie al meteen 12 points op. Voorzitter van het Regio Songfestival is Bas Treffers, senior producer en presentator bij RTV Oost. Dag Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie willen met dit Songfestival ook het Nederlands en de streektalen promoten? Ja, met name ook de streektalen natuurlijk. Daarvoor zijn we ook regionale omroepen, want taal bepaalt je identiteit en streektaal bepaalt vooral ook de regionale identiteit. Dus, ja. Zeker. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook regio's waar er niet direct een streektaal wordt gesproken. Dus vandaar we hebben gezegd, we doen het ABN of in de streektaal. Ja. Alle 13 regionale omroepen sturen een liedje in voor het Regio Songfestival. En waar moeten die liedjes aan voldoen? Het moeten nieuwe liedjes zijn. De artiesten die het uitvoeren, die mogen geen top 40 hit hebben gehad. Waarom niet? Nou ja, omdat een van de taken van publieke regionale omroepen vind ik ook het ontwikkelen van talent. En anders kom je al heel gauw uit bij het rijtje, bij wijze van spreken, Guus Meeuwis, Siep van der Ploeg, Marco Bossato, ja, noem ze maar op. Dat willen we juist vermijden. Dus je moet ook aan talentontwikkeling doen. Dus geldt dat dan ook voor de tekstdichters? Tekstdichters, dat mag iedereen zijn. Dus ik roep ook hierbij op om professionele tekstdichters die daarvan hun beroep hebben gemaakt, vooral liedjes in te sturen. Ja, is dat niet een beetje oneerlijk? Voor wie? Nou ja, voor de gevestigde namen die misschien ook mee zouden willen doen. Nou ja, die kunnen wellicht aan het Nationale Songfestival meedoen. Dat weet ik niet, maar misschien ook wel een goed idee. En hoe bepalen de regionale omroepen wie ze afvaardigen? Dat mogen ze zelf bepalen. Er zijn natuurlijk 13 regionale omroepen die allemaal heel divers en anders zijn. Anders in elkaar steken. Dus we hebben gezegd van nou, elke omroep bepaalt zelf hoe die een artiest afvaardigt. De een die bijvoorbeeld wat kleiner is, denk aan een omroep als Omroep Flevoland. Die hebben gezegd van nou, wij vragen een artiest. Liedje. Er zijn andere omroepen, de grotere met name, die zeggen van nou, wij houden een eigen regionale voorronde. Inclusief allerlei inschrijvingen, inclusief mensen die kunnen stemmen. Dus iedereen vrij in. Ja. In de provincies, de discussie is op gang gekomen, is erg leuk. In Friesland mengt ook de commissaris van de Koning Arno Brok zich daarin. Volgens hem is wel duidelijk wie namens Friesland mee zou moeten doen. De 18-jarige Roan Veldman. Een jonge kerel die zijn eigen teksten schrijft en goed kan zingen. Aldus de commissaris. Als een engel in de wolken, het viel gek als ik net bestien. Maar ik een oerhand toch wel kennis in. Ik hier een dream. Nou. Ja, ik hoor dit voor het eerst. Ja, je klinkt tevreden. Maar dat kan het natuurlijk allemaal opleveren. Allemaal prachtige nieuwe liedjes in het Nederlands of in de streektaal. Nou ja, dat is natuurlijk ook de idee erachter. Ja, ja. Ja, ik vind het een geweldig idee. Kunnen wij als taalstaat daar nog iets in betekenen? Nou ja, ik wil wel vaker terugkomen hoor, om reclame te maken. Af en toe een liedje? Dat zou best wel eens kunnen, ja. Kijk, we hebben gezegd van voor de vakantie maken wij dit bekend. Zodat ook regionale omroepen hun oproepen kunnen plaatsen. Tot een winnaar kunnen komen. En heel veel omroepen zullen dat waarschijnlijk in september, oktober hun voorrondes doen. Zullen we afspreken dat je ons op de hoogte houdt? Ik hou jullie sowieso op de hoogte. Dankjewel, Bas Treffers. De taal in de zaterdagkranten. Vraag je aan 10 mensen wat ze onthouden hebben als ze de krant hebben gelezen, dan krijg je 10 verschillende antwoorden. Iedereen beleeft en bekijkt de krant op zijn eigen manier, zo ook Jeroen van Kan. Die richt zich dan ook nog eens op de taal en dat levert altijd weer een bijzondere kijk op. de Jeroen van Kalkijk. Jeroen, goedemorgen. Ja, de Weekendkrant hebben ook dit keer weer wonderen gedaan voor mijn woordenschat. Die is enorm uitgebreid. Hé, broer, ben je gebaat? Je ruikt naar onkie. Deze dijm, ze geeft me top, al ben ik onkie. Ik heb echt geen idee wat ik hier zeg, Frits. Maar onkie, dat betekent rechtstreeks vanuit je bed zonder hygiënisch onderhoud de dag beginnen. Dat schrijft professor Soortkil. Die schrijft over het Smirmanees. En dat is de taal van de Bijlmer in Amsterdam. In de wetenschapsbijlage van de Volkskrant leren we dat het effect daarvan heel erg betrekkelijk is. Tenminste, het hangt af van het geurapparaat waarover we beschikken of dat heel ernstig is. Zoals smaken verschillen doen geurzinnen dat ook. Mooie woorden, geurzinnen en geurapparaat. Had ik nooit gehoord, die woorden. Sylvia Mitterban die schrijft over het boek We hebben het over je gehad. Van Stephanie Hogenberg. Daarin komt het woord smavo voor. Afkorting van smakelijke voortzetting. Had ik ook nog nooit gehoord. Bij de kortere signalementen in de boekenbijlage van de Volkskrant wordt De Ruiter van de Octopus van Manon Uphoff genoemd. Geen nieuw boek, dat is onderdeel van een game. En die kun je alleen maar lezen in de Ubisoft special. En CPMB heeft dat project verzonnen. En dat noemen ze Readification. Volgens mij staat die N voor Nederlands. Collectieve propaganda van het Nederlandse boek. Engels woord klinkt altijd beter. Dan zou je denken lezificatie, misschien verlezing. Maar dat levert ook allemaal zinloze begrippen op. Dus we zoeken naar een woord voor het insemineren van games met literatuur om zo nieuwe lezers te kweken. Misschien een leuke opdracht voor de mensen thuis. Verzin een woord daarvoor. Taal doet ertoe. Dat staat in een stuk van Bas Heijnen over woke. Dat wordt natuurlijk altijd links toegedicht. Maar hij citeert uit het verkiezingsprogramma van BBB. Daar staat, we praten niet meer over hoogopgeleide of laagopgeleide. We praten alleen nog over theoretisch opgeleide en praktisch opgeleide. Leiden. Dus dat is super woke van Caroline. NRC heeft ook een special over generatie Z, geboren tussen 1997 en 2012. Een dominante stijl van humor op dit moment is wat meme-onderzoekers postironie noemen. Een terugkeer van het ironische naar het oprechte. Ingewikkelde figuur. Ironici hebben het volgens mij sowieso al moeilijk. Een dolfijn in de Alpen heeft het meestal makkelijker dan een ironicus op sociale media. Ik geef een game readificeren, Frits, over een onkie ironicus die Dick Dolfijn heet. Kampt met een defect geurapparaat en denkt dat SMAVO staat voor SuperMAVO en zich ineens heel erg hoog opgeleid voelt. Theoretisch opgeleid. Dankjewel, Jeroen. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Je mag het zijn levenswerk noemen. Het boek waarmee historisch letterkundige Frits van Oostrom aanstaande vrijdag 12 mei afscheid neemt van zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Utrecht. Het heet De Reinaard, leven met een middeleeuws meesterwerk. Het is volgens mij het eerste boek van Oostrom, die onder andere namaakte met Maarlands Wereld en Nobel Streven, waarin hij het persoonlijk voornaamwoord ik gebruikt. Hij vertelt op zijn eigen, meeslepende wijze hoe hij kennis maakt met het verhaal van Reinaard en hoe dat verhaal, dat meesterwerk zoals hij het noemt, het hem tot op de dag van vandaag niet loslaat. Zijn boek, met daarin prachtige illustraties, vertelt over de geschiedenis van de Reinaard, gaat in op de tekst en ook op de betekenis. Niet voor niets staat op de titelpagina een uitspraak van Goethe over de Reinaard. Voor jahrhunderten hätte ein Dichter das gesungen? Wie is das möglich? Der Stoff ist ja von gestern und heute. Dag Frits van Oostrom. Van harte welkom. Voordat we het over jouw Reinaard gaan hebben, eerst maar eens even die drie kussens die voor je liggen. Nesquio, Ramse Shaffi en Thea Beckman. Het zijn geen middel-Nederlandse teksten, maar toch, als je zou moeten kiezen, wat kies je dan? Ja, dan moet ik toch met alle respect en sympathie voor de twee anderen mijn profiel getrouw blijven en voor Nesquio kiezen. Ja. En dat is ook niet moeilijk, want dat is een geweldige schrijver die met hele sobere middelen een geweldig rijke wereld weet op te roepen. Hè? Wie kent het niet? Of althans, als je een beetje belezen bent. Jongens waren we, maar aardige jongens. Ja. En denk je dat de woorden van Goethe ook op het werk van Nesquio van toepassing zijn? Oeh, dan moeten we even vooruit, hè? Eeuwen vooruit. Ja, dat is je moeilijk. Je vraagt toch een historicus nooit om de toekomst te voorspellen, zou ik zeggen. dat is wat Goethe heeft gezegd, hè? Der Stoff ist ja von gestern und heute. Dat de Reinaard van gisteren of vandaag zou kunnen zijn. Is dat ook wat jou boeit in dat eeuwenoude verhaal? Oh, een van de vele dingen die mij boeit. Maar ik heb wel het gevoel dat Goethe, niet voor niks toch, ja, echt wel een genie, meteen wel de kern heeft getroffen. Dat het verbazingwekkend is dat een middeleeuws verhaal, want dat is het natuurlijk, nog zo hedendaags kan overkomen. En natuurlijk kan je er een hele hoop omheen vertellen. En ik kan er ook een hele hoop over vertellen wat er allemaal middeleeuws aan is. Maar dan blijft het toch zo dat het in de kern een verhaal is dat je vandaag nog kan vertellen. En wat is dan Als je het kort zou moeten zeggen, wat is dan dat hedendaags? Ja, dat gaat veel verder in ieder geval dan de eerste associatie. Reinhard de Vos is slimmer dan iedereen en neemt alle andere dieren ertussen. Als dat het alleen was, dan was het een aardig verhaal, maar was het nooit zo'n erkend, hè? Dat is niet alleen mijn theorie, meesterwerk geworden. Het gaat dieper. Het wonderbaarlijke daarvan is de geweldige combinatie van aan de ene kant heel erg geestig en zeer om te lachen, en aan de andere kant worden daar hele serieuze dingen benoemd. Voor mij, naar mijn idee, uiteindelijk vooral ook: wat doe je als individueel mens op het moment dat verleiding zich aandoet? Hè? Al die dieren, eerst Bruin de Beer, daarna Tibet de Kater en vervolgens ook de koning zelf. Dat staat alleen maar in het Middelnederlands. Die laten zich verleiden door Reinhard. Die laten zich misleiden door Reinhard. Vergeten hun missie en zijn dan zwak. Ja. En dan kan je zeggen, oh wat een domme dieren. Hè? En er is ook wel eens gezegd, de Reinhard laat eigenlijk zien dat mensen feitelijk beesten zijn. Maar zo zie ik het toch niet. Ik zie het andersom. De dieren in de Reinhard lijken precies mensen. En zoals Philip Roth zegt, dat is ook meteen het ergste wat je van ze kunt zeggen. Ja, Frits, even kort voor die enkeling die de Reinhard niet kent. Het begint op een hofdag. Er wordt over de Vos Reinaarden wordt geklaagd. Ja, de enige afwezige. De enige afwezige. De hofdag is er opdat dieren kunnen klagen over andere dieren. Er wordt recht gesproken, zal worden recht gesproken. Vervolgens komen er alleen maar klachten over Reinhard de Vos. En laat dat nou uitgerekend het enige dier zijn dat is weggebleven. Want zoals de tekst zegt, die hem beschuldigd kent, ontziet. Hij ziet die bui natuurlijk hangen. En dan besluit het hof, ja, deze ernstige verdachte, want meer dan dat is die op dat moment nog niet. Die moet naar het hof worden gehaald. Dan wordt eerst Bruin de Beer, de sterkste der baronnen, uitgestuurd. Nou, die krijgt een verschrikkelijk pak slaag door Reinhards toedoen. Dat laat hij ook door anderen opknappen. Dat is ook weer zo slim van hem. Zelf krijgt hij nooit bloed aan zijn poten. Bruin de Beer komt mishandeld terug aan het hof. Onverricht ter zake. Dan Tibert de Kater. Die is weliswaar klein, maar slim. Zelfde lot. Uiteindelijk door een familielid, de enige vriend van Reinhard ten Hove, Grimbeert de Das, wordt de Vos uiteindelijk wel naar het hof gebracht. En dan staat het er voor hem heel slecht voor. Sterker nog, hij wordt ter dood veroordeeld na allerlei wisselingen. En dan heeft hij nog één kans op een laatste woord. En dat grijpt hij met een meesterlijke list. De ingewikkeldste list die er überhaupt in de middeleeuwse literatuur te vinden is. Waarmee de koning uiteindelijk op een verschrikkelijke manier ten val komt. En ook zijn eigen missie helemaal vergeet. En gratie geeft notabene aan een ter dood veroordeelde. Alleen maar omdat de koning lucht krijgt van een schat die natuurlijk helemaal niet bestaat. Wat een schitterend verhaal toch nog steeds. Jouw eerste kennismaking, zo schrijf je in dat boek waarin ik ben blijven lezen. Het is bijna 600 bladzijden, Frits. Serie Oud Goud, wat was dat voor een serie? Toen was je nog 7, 8 jaar of zo? Ja, ietsje ouder. Ja. Maar die serie, dat was... En dat is, mijn boek is ook een ode aan de onderwijzers. En of het nou basisonderwijs is, of middelbaar onderwijs, of hoger onderwijs. Maar de leraren, dat is ook het motto van het eerste deel. De leraar is de methode. En achter deze serie Oud Goud zat ook weer zo'n onderwijzer, een hoofdonderwijzer uit Nijkerk, Pieter de Zeeuw, die daar hoofd der school was, hoofd van de school met de Bijbel. Maar ook nog daarnaast een geweldige oeuvre heeft opgebouwd van navertellingen van klassieke verhalen voor de Nederlandse jeugd. En een van die navertellingen was Reinhard de Vos. En dat boekje, ik heb het nog steeds, heb ik op mijn 10e gelezen. Overigens geen moment natuurlijk maar realiserend dat ik ooit bij de taalstaat zou zitten. En zelfs niet bedacht, Frits, dan toen je in de klas op het Leids Gymnasium zat bij je leraar Nederlands De Zoete, ja. die ook fantastisch kon vertellen over de Reinhard. Zelfs toen bedacht je nog niet dat je dat Middel-Nederlands, dat je mijn vak zou worden. Toen kreeg je hoogleraren zoals W.P. Gerber. Mensen moeten het maar lezen. En Hellinga, die je echt enorm dankbaar bent voor alle inspiratie die ze jou hebben gegeven. Je duikt ook steeds dieper in de tekst. Het is zo boeiend om te lezen, vond ik, toen het handschrift werd ontdekt. Wanneer was dat? Begin van de 18e eeuw van kasteel Comburg in Duitsland? In Duitsland, ja. Door iemand vlak voor 1800 die Goethe had gelezen. Goethe had een navertelling van de Reinhard gemaakt. En deze man, rector van een school, wederom onderwijzer, die leest Goethe, omdat iedereen in die tijd in Duitsland Goethe las. En die dacht, dit verhaal ken ik. Dit heb ik ooit ergens gezien. En dat was omdat hij uit hobby, tussen aanhalingstekens, geregeld naar een nabijgelegen kasteel ging en daar naar de oude boeken die daar lagen keek. En hij dacht, dit heb ik ooit gezien. En dan vertelt hij zelf dat hij na Goethe gelezen hebben meteen weer naar dat kasteel is gegaan, dat boek waar hij een herinnering aan bewaarde, uit de kast liet halen. Und ich schlug auf und vor mir lag van den Vos Reinaerde. En dat was de ontdekking van de Reinaerd in het echte Middel-Nederlands, zoals Goethe het nog niet had gezien. En dat, daar schrijf je ook over. Over de taal zijn we natuurlijk uitermate in geïnteresseerd. Dat het in Vlaanderen speelt, dat wordt ook bewezen door de alle plaatsnamen die worden genoemd in de Reinaerd. Er is zoveel over te vertellen, maar laten we eens even naar de tekst gaan. Zou jij de eerste regels van de Reinaerd op zijn Middel-Nederlands willen voorlezen? Op zijn Middel-Nederlands, ja. Dat kan niemand claimen. Hè? Nee, dat, nee. We doen maar wat. Maar, oké. Ik zal mijn best doen. Ja. Dit is dus de proloog. Hè? Ja. Ook wel beroemde regels. Willem die madokken maakte, daar hij dikke omme waakte, hem vernooide zo harde dat er een avonture van Reinaerde in Dietze was ongemaakt gebleven, die Arnoud niet en hadden beschreven, dat hij die vieten deden zoeken en de hieze na den Walsenboeken in Dietze dus heeft het begonnen. God moette hem zieren hulpen, jongen. Dus eerst stukje proloog. Dat is eigenlijk in de stijl zoals heel veel verhalen over Reinaerd gaan. Er zijn heel veel verhalen over Reinaerd in de middeleeuwen. En dan zeggen de meeste dichters, en nu, dit is nu een nieuw verhaal. Hè? Dit zo introduceert hij. Maar dan komt er een heel persoonlijk iets. En dat zie je nooit in het Frans. Dat is echt Willem zelf, dat hij nog toevoegt. Nu keert hem daartoe mijn zin, dat ik bidden in dit begin, beden den dorpen en ten doren, of te zien komen daar zie horen deze riemen en de deze woord, die hem onnutte zien gehoord, dat zie ze laten onbeschaven. Dat ze onaangeroerd laten die woorden, of iets populairder gezegd, poten af van deze tekst. En dat is heel opmerkelijk. Dus daar heb je meteen een dichter die al rekening houdt met wanbegrip. En met mensen die zich er niet mee moeten bemoeien. Hij heeft ook een persoonlijk engagement. En dat gaat heel ver. Ja. Blijkt uit deze regels al dat het om een meesterwerk gaat? Nou, dat zou ik nog niet willen beweren. Maar je voelt wel in deze regels, dit is, ja, ik heb gezegd ook van die proloog die nog ietsje langer doorloopt. Ja, het is een soort stemvork, hè? Dat is ook maar een beeld. Maar ja. De toon wordt aangeslagen. De toon wordt aangeslagen. Nou, ja. De tijd is te kort, Frits. Maar aan het eind, dat heb je al gezegd, dat eindspel is een meesterlijke list van Reinaerd. Waardoor hij op pelgrimstocht kan naar Jeruzalem en eerst naar Rome kan gaan. Je schrijft in dit boek ook een volledig nieuw geannoteerde tekst samen met een collega. Als je nou over de Reinaerd nadenkt, je hebt je eigenlijk je hele leven daar zo'n beetje aan gewijd, je hele professionele. Welke eigenschap van hem had jij willen hebben? Oeh, dat is, nou, laten we zeggen, zijn scherpe intelligentie. Daar is ook geen twijfel aan. Maar als je Reinaerd je grote held noemt, pas een beetje op, hè, want hij is ook wel heel erg wreed en sadistisch. En zelfs erger dan in het Franse voorbeeld. Dus er zit ook een kant aan van, ja, dat heb ik ook benoemd, toch maar eens een keer, de narcist. Mm-hmm. En zelfs, volg ik ook psychologen, de psychopaat. Dat dus zijn dus de twee eigenschappen die je liever niet hebt. Liever niet. Narcist ben ik niet zeker van, psychopaat. Nou, nee. Ja. Is het jou ook gelukt studenten enthousiast te maken voor de Reinaerd? Oh, zeker wel. Ja? Zeker wel. Ja. Zit daar je opvolger bij? Nou ja, in mijn huidige functie heb ik geen opvolger, nee. Omdat daar niet echt een is. Maar het is een beetje een technisch verhaal. Ik weet wel zeker dat mijn opvolgers die er al zijn, dat die ook allemaal van de Reinaerd houden. Je kan niet in dit vak zitten en zeggen, nou, die Reinaerd doet me niks. Gerritsen, daar heb je hem weer, heeft alles geschreven. Dit is waarschijnlijk de enige Nederlandse literaire klassieker die nog nooit door iemand saai gevonden is. Zo is het. De Reinaerd, leven met een middeleeuws meesterwerk van Frits van Oostrom, is een echt prachtige uitgave van Prometheus. Amsterdam verschijnt aanstaande vrijdag. Ik wens je een prachtige afscheid, Frits van Oostrom. Dank dat je hier was. Dank je zeer. Hij keek naar lezing van het avondblad. Altijd of hij de asbak leeggegeten had. En mompelde, de wereld gaat er onder. Hij geloofde niet in God, soms in lijst 1. Hij was een rode rakker in zijn jeugd. De meistoet deed hem toen nog innig deugd, maar later wilde hij er niet meer heen. Zo was Van Dijk en toch een diep verlangen. Hoe stuurloos had hij Anna niet bemind. Zij bleek een trul en uit haar enig kind groeide met moeite een beperkt behanger. Zie daar, zo sprak Van Dijk. Dit is mijn lot, liefde bestaat niet, werk is misverstand. En ik heb mij in een bruiloor voortgeplant, zo kwam hij na wat crisis bij God. Wel ja, riep God, daar hebben we Van Dijk. En wat verschaft ons nog zo laat de eer? Van Dijk sprak, ik zit voor het blok, o Heer. Ik zou graag binnen in uw hemelrijk. Vooruit, zei God, jij eigenwijze donder. Zo kwam hij toch neerslachtig op zijn wolk. Maar als hij langs drijft, zegt het hemelvolk, daar gaat Van Dijk, een echte hypochonder. In 1985 bracht Herman van Veen het album De Wisselaars uit, geproduceerd door Herman van Veen zelf samen met Jurre Haanstra. Op dat album is de in 2014 overleden Erik van der Wurf nog alom aanwezig. Herman zingt teksten van Willem Wilmink, maar ook van Simon Carmichelt. Carmichelt schreef dit schitterende verhaal over Van Dijk. Ik herken zijn meesterhand in de zin: na lezing van het avondblad keek alsof hij de asbak leeg gegeten had. Onovertroffen. Herman van Veen geeft door zijn manier van zingen die tekst alle eer. De taalschatten van de taalstaat. De eilanden van A. Alberts. De taalschatten van de taalstaat. Veel heeft A. Alberts, volledige naam Albert Alberts, hij overleed in 1995 op 84-jarige leeftijd, niet geschreven. Maar het werk dat van hem verscheen werd hoog gewaardeerd en dat leverde hem tenslotte in het jaar van zijn overlijden ook de PC Hoofdprijs op. Zijn debuut, de verhalen bundel De Eilanden, verscheen in 1952 en is nu opnieuw uitgegeven door uitgeverij Das Mag. In De Eilanden spelen Alberts ervaringen als bestuursambtenaar in het voormalige Nederlands-Indië, later Indonesië, een rol. Deze nieuwe uitgave van De Eilanden is voorzien van een nawoord van schrijfster Dido Michielsen. En zij is hier. Dag Dido, goedemorgen. Dag Fried. Een nieuwe uitgave van een boek dat verscheen in 1952. Waarom verdient dit werk van Alberts dat? Ja, ik denk omdat het geheel tijdloos is. Het is zo strak en sumier met weinig woorden geschreven. Maar het zou zo nu nog geschreven kunnen zijn. Wat niet voor alle heruitgaven geldt, vind ik. Nee. Je geeft je nawoord de titel Je weet niet wat je leest. Nee, je leest niet wat je leest. Je leest niet wat je leest, sorry. En wat wil je daarmee zeggen? Nou, ik heb het dus 2 keer gelezen. Ja. De eerste keer dacht ik, wat moet ik met dit boek? Hè? Wat kan ik hier nou over zeggen? Omdat het zo bijzonder is. Het leek op niks wat ik kende. En daar had ik een oplossing voor gevonden. Ik dacht, ik ga het met kunst vergelijken. En toen kwam ik op het idee van, nou, het is eigenlijk net een schilderij van Hockney. Ja, David Hockney. Ik heb even opgezocht, ook op internet, David Hockney. En ik zag bijvoorbeeld een man die aan de rand van een zwembad staat. Kijkt in een mooi zwembad waar iemand in zwemt. Met hele mooie, heldere kleuren. Een berglandschap. Dus wat heeft dat te maken met Albert? Ja, wat Hockney ook steeds probeerde, was nieuwe perspectieven te verzinnen. Dus op een gegeven moment had hij bedacht, als we nou het verdwijnpunt niet aan de horizon leggen, maar bij het begin, waar wij staan, dan is de oneindigheid helemaal om ons heen. En dat gevoel herkende ik een beetje bij Albert. Hij, zonder oordelen of voorafkennis, gooit hij je er middenin. En toen dacht ik, oh, dat is wel eigenlijk precies wat Albert doet. Is het dan net alsof je het zelf beleeft, wat ja. hij schrijft? Ja, hij is de waarnemer, maar jij wordt die waarnemer. En je ziet mensen door de tijd heen bewegen eigenlijk. Ja. In het boek staan 11 verhalen. Die doden spelen zich af op de eilanden. Welke eilanden zijn dat? Het hoofdeiland waar Albert gevestigd was, was Madura. Boven Java. En dan de verhalen. Nou, laten we groen nemen, het openingsverhaal. Waarom heet het groen? Ik denk om 2 redenen. Alberts was groen, het was zijn eerste post. En vanwege het groene bos, wat hem onweerstaanbaar aantrekt op het eiland. Ja, een enorm bos. Hè? Zou je een stukje, dat is redelijk in het begin. Hij komt aan op dat eiland. Hij is groen, hij is nieuw. En hij gaat naar de man die hij gaat opvolgen. Zou je dat willen voorlezen? Ja. Tegenover mij een man die zich voorstelt. Perenboom. Hij is een collega van me die ook aan de kust woont, maar 100 kilometer meer naar het westen. 2 dagen lopen, zegt hij, en over dit tempo uit ik mijn bewondering. Ja, lopen moet je hier wel kunnen, zegt hij, en hij vraagt dan wat ik meegebracht heb. En dan nog wat bier en jenever, eindig ik mijn opsomming, want ik ken zijn verhouding tot bier en jenever nog niet. Hoeveel? Vraagt hij. Het aantal valt hem mee, hoewel ik hem maar de helft rapporteer. Anders zit hij hier over 14 dagen nog. En terwijl het mogelijk is, ja, waarschijnlijk dat ik over een maand iedere zwetende Europeaan om de hals zal vallen als enige blanke, in zoveel tijd gezien, ben ik voor de eerste dagen nog wel verzadigd. Ja, je zit er middenin, hè? Ja. Ja. Ja. De hoofdpersoon wordt de opvolger van Perenboom op een eiland. Waar gaat die Perenboom naartoe eigenlijk? Nou, Perenboom moet nog een half jaar. Ja. En die zit met moeite zijn tijd uit. En wat mij meteen opvalt is bier en jenever. Ja, drank speelt een enorme rol in alle verhalen. Het is de manier om er doorheen te komen. Ja, ja. Ja, ook voor de ik dus. Ja. Ja, ja. 2 dagen lopen, hoe belangrijk is dat? Dat je kunt lopen daar. Ja, ze moeten dus door dat bos, wat hem eigenlijk een beetje omringt ook. En er zijn dan van die nederzettingen waar je overnacht. En met wat inheemse of wat inlanders lopen ze dan naar Perenboom toe. Eens in de 14 dagen zien ze elkaar om, denk ik, te voorkomen dat ze helemaal gek worden. Ja, ze hebben elkaar ook wel nodig, hè? Ja. Ja, ja. Er zijn verschillende bossen, Dido. Het westelijke bos, het oostelijke bos en het noordelijke bos. Dat noordelijke bos is echt heel geheimzinnig. Hè? Ja, en daar wil ook niemand heen, behalve de ik-figuur. Ja, die wil dat wel. Ja, hij droomt daarvan. Hij denkt, daar is iets. Daar is een open plek of iets waar ik een huis kan laten bouwen. En dan komt hij eindelijk door dat lange noordelijke, eigenlijk bijna ontoegankelijke bos, komt hij bij, uiteindelijk na dagen lopen, komt hij daar. Zou je willen voorlezen wat hij dan ziet? En dan is het licht. Dan kan ik de open vlakte zien. Ik begin hard te lopen, ik struikel, ik val bijna, maar dan is het licht. Het is net zoals in al mijn voorstellingen. Het is waarheid. Ik zing, ik juich, ik ben gered. Ik sta hijgend stil onder een ontzaglijk wijde hemel. Dit is het dus, zo is het dus. Een groot, kaal land met veel stenen, grote stenen, heuvelachtig en wazig blauwe bergen in de verte. Ik loop, langzamer nu, verder door. Ik merk ook dat er geen zon is. Het licht is scherp, dat merk ik anders zo niet in het bos. Ik loop door, ik weet dat ik terug moet, dat ik nog niet kan blijven, voorgoed, maar even nog, als een kind voor het slapen gaan. Ik ga op een steen zitten. Waar heb ik dit toch meer gezien? Ja. Is hij gelukkig? Op dat moment nog wel. Ja. Eigenlijk totdat hij zich omdraait. En waarom dan niet meer? Dan krijgt het bos iets heel angstaanjagends. Dan ziet hij allemaal slangen en gevaren. Ja, dus die plek, die brengt hem enige rust. En dan die perenboom. Hij komt terug. Dan treft hij Pereboom aan, maar wat is er met hem gebeurd? Ja, hij heeft Pereboom eigenlijk een beetje laten zitten. Hè? Want Pereboom heeft hem, denk ik, harder nodig dan hij Pereboom. Want hij laat hem zo nu en dan gaat hij niet. Eens in de 14 dagen. Ja. En dan verwacht hij dat Pereboom er zal zijn. Maar hij komt in donker aan en vindt Pereboom dan hangend aan de standaard van zijn buitenlamp. Gruwelijk. Ja, heel gruwelijk. Gruwelijk. Dan zegt hij, dan gaat hij ook heel veel drinken, hè? Ja. Op dat moment. Ja, want hij voelt zich ook schuldig. Als hij dat ziet, dan zou je die laatste regels van dat verhaal Groen willen lezen. Ja. Ik sta bij een geopend graf. Onze Vader, zeg ik, die in de hemelen zijt. Als ik me omdraai, merk ik dat mijn benen nog dronken zijn. Ik laat de lamp branden, want ik leef nog. Die laatste zinnen. Is dat de kracht van Alberts? Ja, dat is toch iets heel dreigends. Iets heel onheilspellends voel je je in. Ik laat de lamp branden, want ik leef nog. Ja. Ja. Ja, en dat is maar één verhaal, Dido. Ze zijn allemaal de moeite waard. Het laatste eiland vind ik ook heel mooi, waarin de ik-figuur en de meneer en mevrouw Olon op zoek gaan naar een eiland met de beste zwemmers. Om net te vol met vis naar boven te zwemmen. Maar vindt hij dat eiland? Nee. Hij gaat mee met Olon, hè? Ja, hij gaat mee, maar ze vinden het niet. Nee. Het zijn vervreemdende verhalen, ja. Dat zou je kunnen zeggen. We spraken net, je had het net over, het verveelt niet. We hadden het net over de Reinaard van Willem die Madokke maakte. Ik vroeg het net over... ik vraag het nu aan jou of dit boek van Alberts ook... de tijd zal overleven, zal dat eeuwen verder nog mooi gevonden worden? Ik denk het wel, omdat je ook... Wij hebben nu gezegd het is op Madura, maar dat komt in dat boek niet voor. Nee, er dus wordt geen naam genoemd. Dat geeft ook iets tijdloos, iets vervreemdends. Maar... Mooi dat we tijdloze boeken aan de orde stellen vandaag in de Taalstaat. De Eilanden van A. Albert. Alberts wordt opnieuw uitgegeven, uitgave van Das Mag. Het verschijnt 17 mei. Door het dorp waar warm vrouwen vrouwen. En mijn in winterslaap gesust, de mannelijkheid bekneld. Die dynamo spint nodeloos een tegenligger tegemoet. Wie goed doet, goed ontmoet. Passeert voorzichtig en geeft groot licht. Het is rustig in mijn dorp. Ik denk dat ik voor die bellen zwicht. Ja, die stem, als je die hoort, onthoud je hem. Hij is van Jos Wichman, hij is 71 jaar ook. En vooral beeldend kunstenaar. Maar een poëet is hij ook. Zijn album Jos Wichman, Voor altijd de zee ontmoet, is opgenomen in zijn eigen atelier in Asten. Gitarist is Boudewijn Willems. De vrouwenstem is van Luna Jans. En dat is weer de dochter van Ernst Jans. En die heeft dit album geproduceerd. En dat kun je horen. Digitaal statiegeld, een digitale wijkagent en een digitaal rijbewijs. Zomaar wat digitale ontwikkelingen die de afgelopen weken in het nieuws waren. Misschien zien we dit alles ooit nog terug in de digitaal staat. Maar dat is aan de inwoners natuurlijk. En vandaag is dat Oscar Kokke, schrijver, presentator en interviewer. Goedemorgen, Oscar. Goedemorgen, Frits. Je deelde een foto van een op zijn kop hangende Nederlandse vlag met erop de tekst No Farmers, No Food, No Future. Demonstranten die op vlaggen schrijven dat ze geen boeren, geen eten en geen toekomst willen. Ik vind dat maar vreemd, schreef je erbij. Ja, de boodschap van de boeren was niet helemaal duidelijk. Ja, het zou kunnen dat ik het verkeerd begrijp, hoor. Zou kunnen. Maar het blijkt toch wel weer heel erg nauw te komen hoe je een fatsoenlijke protestleus schrijft. Ja, dat kan lelijk misgaan. Wat is hier mis? Wat is hier taalkundig mis? Nou ja, toch als ik een spandoek zie met geen... noem maar iets, waar kunnen we allemaal tegen zijn? Als scholieren zeggen geen les, dan betekent dat meestal niet dat ze meer les willen. Maar als er no farmers staat, dan, nou ja, goed, ik raak een beetje in de knoop. Ja, dan kan ik er weer nachten van wakker liggen. Ja, ja. Maar eigenlijk wat ze zouden willen is natuurlijk meer boeren, toch? Precies, dat willen ze. Ja, maar ja, goed, dan kom je weer precies bij het beleid van de partijen waar ze tegen zijn, die volgens mij inderdaad meer boeren willen en gewoon minder grote megastallen. Ja. Maar dat zal dan ook weer niet de bedoeling zijn. Nee. De oproep aan boeren om op 4 mei de omgekeerde vlaggen goed te hangen kon ook lang niet overal op bijval rekenen. Nee. Begrijp je dat? Kijk. Ik snap wel dat zij, de demonstranten, dat loskoppelen van elkaar. Dat die dat niet als disrespect naar de veteranen zien, niet naar de oorlogsslachtoffers. Dat wil ik wel geloven. Ik vind de argumenten alleen niet zo ijzersterk. De ene is, ja, weet je wel hoeveel werk dat kost om een vlag om te draaien? Ik denk, nou, volgens mij is dat niet zo heel veel werk. En het allerschrijnendste, of het stuitendste moet ik zeggen, vond ik wel diegene die zei, nou, als de oorlogsslachtoffers zouden horen hoe er nu met boeren wordt omgegaan, dan zouden ze zich omdraaien in hun graf. Nou, ja. Ik denk toch niet dat dat aan de hand is. Je deelde een bericht van nu.nl over brandweerlieden uit Apeldoorn die tijdens het blussen van een autobrand in Apeldoorn 2 minuten stilte hielden om oorlogsslachtoffers te herdenken. Ik mag toch hopen dat er niemand meer in die auto zat. Ja, nee, ja. Goed, dan neem je het dode herdenken wel erg serieus. Ja, ja. Ik vond het een heerlijk bericht. Er zijn mensen die daar bloedserieus op hebben gereageerd, van dat brandweermannen heus wel weten wat ze doen. En dat neem ik ook alsjeblieft wel aan. Maar ik vond dit zo'n... Maar jij kijkt op een heel bijzondere manier naar de taal. Nou, dat vind ik zelf niet. Ik vind dit een heel logische manier. Nee, maar ik lees dat meteen goed. Ik bedoel, ik stel die vraag niet. Maar dat is jouw cabaretkronkel, denk ik. Hè? Dat je als je iets leest, dat je meteen afvraagt, is het wel logisch? Dat het dan grappig wordt. Je deelde een tweet van Marieke Lucas Reineveld met erin het gedicht Mei van Annie M.G. Schmid. Zou je daar een stukje van willen voorlezen? Ja, de eerste 3 strofes. Ja. Het is veel langer, maar het gaat zo. Wanneer ik u een goede raad mag geven, de vlier bloeit. Het is mei, vooruit, pluk vlier. Het is niet zo vaak mei meer in uw leven. Misschien nog 30 keer. Misschien nog 4. U kunt die tijd natuurlijk ook benutten door de courant te lezen hier op aard. Er zijn zeer veel couranten hier beneden. Maar zijn ze achteraf de moeite waard? Want als u strakjes binnen wordt gelaten, daarginder op die ster in het portiek, dan zult u ergens over moeten praten. En niet zo heel veel over politiek. Ja, waarom deelde je dit? Ja, ik vond dit. Ik kende het gedicht niet. En dat vind ik sowieso heel fijn dat er van Annie Smit nog steeds bij mij ook weer allemaal nieuwe dingen binnen blijken te komen. Maar ja, wat me heel erg aanspreekt, wat me heel erg raakt, is. Het gaat over het vieren van het leven. Eigenlijk dat lied wat we hiervoor hoorden. Het leven is ja. Mooi. Kijk eens naar wat er nu is. Sta erbij stil. Sta stil bij dat kleine dingen bijzonder kunnen zijn. Want zoals zij beschrijft. Kijk, mij daarvan denk ik, ach joh, dat is elk jaar. Maar hoeveel keer is dat dan elk jaar? Ja. In een gemiddeld mensenleven slechts 80 keer of ja, zo. Maar ze zegt ook, wend je af van de couranten. Hè? Lees, laat het dagelijks nieuws zijn. In elk geval, kijk naar wat er echt belangrijk is. En dat is de natuur, dat is het leven, dat is het intermenselijke contact. En als we dat misschien wat vaker doen, dan zouden er ook wat minder vlaggen moeten worden omgekeerd. Als we gewoon kijken naar elkaar. Op 7 mei komt er een einde aan mijn maandelijkse talkshow in de Stad Schouwburg Utrecht. Wil je het nog één keer meemaken, dan heb je mazzel. Het wordt een topeditie met fantastische gasten, zoals muzikant Iris Penning. Komt uit Eindhoven volgens mij. Ja. Goeie zangeres. En taalwetenschapper Christel Doreleijers, zo twitterde je. Waar ga je het met ze over hebben? Ja, dit is de allerlaatste editie. Ja. Ook heel spijtig, maar het wordt inderdaad wel een mooie. Mijn medepresentator, ik heb elke editie een andere co-host. Iris Penning, dichter en muzikant. Zij mocht zelf ook bepalen wie ze mee wil nemen. Nou, Christel Doreleijers is taalwetenschapper en richt zich op streektalen. Zou het best wel over het Regio Songfestival kunnen hebben. Precies. Maar het gaat dus over het belang van dialecten, de schoonheid ervan. En ook de eigenaardigheden daarvan. En ik zelf kom ook uit Eindhoven. Ik heb nooit dialect geleerd, maar het wel om me heen gehoord. Maar is het niet zo als ik in Eindhoven ben, ik weet niet of het met jou is, maar dan pas. Dan gaan we binnen de kortste keer bekant een andere kant op. Ja, dan ga je meteen, als het ware, Eindhovens praten. Ja, ik ga het nou ook niet doen, maar dat gebeurt wel als vanzelf. Ja, zeker. Ik merk dat als ik met oude vrienden samen ben, binnen de kortste keren. Pas ik me aan of keer ik terug? En dat is ook wel wat Christel zegt. Van het is natuurlijk een heel erg sociaal bindmiddel. En het kan je identiteit herbevestigen. En het leuke is dat zij het heeft over iets wat ze heeft ontdekt. Het hyper-Brabants. Dat is het wat? Het hyper-Brabants. Dat is van mensen die eigenlijk niet met dialect zijn opgevoed, maar toch graag willen doen. En die dan eigenlijk grammaticale Brabantse fouten maken. Dan wordt het niet meer een hond, maar een hond. En meer van dat soort merkwaardigheden. Ja. Leuk. Extreem gebruik van het dus woord. Voor taalliefhebbers, dit is de taalstaat beslotte, ja. Is er dus veel te beleven morgen. Tijdens jouw allerlaatste talkshow. Morgen dus in Utrecht. Oscar Kok, het was fijn dat je hier was. Hartelijk dank. Tot zover. De taalstaat was een uurtje. Omdat in een veel grotere staat de kroning aanstaande is van King Charles III. Tot volgende week. En ik wens u bij die kroning en al dat beleven in het Verenigd Koninkrijk heel veel luisterplezier. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO-NCRV. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Begin mei is de Heinenoordtunnel 1 week in beide richtingen afgesloten. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Morgen in Eus Boekenclub. Schrijver Alex Bogers ontmoet zijn leesclub over zijn nieuwe roman Wij zijn van Diamant. Als lezer, ik kon ze echt bijna aanraken. Mm-hmm. Het was heel levendig. En minister Karin van Gennep verrast ons met een boek dat haar heeft geraakt. Het beschrijft echt hoe Russen kunnen lijden. Eus Boekenclub, morgen bij de NTR op NPO 2. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. Kirsten Klomp met het vervroegde NOS-journaal van 12 uur... in verband met de kroning van koning Charles. Want zometeen begint de ceremonie in Westminster Abbey in Londen... waar koning Charles officieel gekroond zal worden tot koning. Daarvoor zijn ruim 2000 gasten uitgenodigd... onder wie leden van de koninklijke familie... en royals en staatshoofden uit andere landen. Koning Charles vertrok met zijn vrouw Camilla in een koets naar de kerk in Westminster Abbey. En ook na die ceremonie maakt hij een tocht door Londen. Langs de route staan tienduizenden mensen. De politie heeft ook 6 demonstranten opgepakt. Ze hadden protestborden bij zich met teksten als Niet mijn koning. De Zwitserse overheid heeft een verzoek van de Oekraïense president Zelensky goedgekeurd om het parlement toe te spreken. Zwitserland staat onder druk om hun eeuwenoude traditie van neutraliteit te verbreken. De overheid heeft nu bijvoorbeeld een ban op de export van wapens naar Oekraïne. De toespraak van Zelensky is eind deze maand. Het zal voor het eerst zijn dat een buitenlands staatshoofd het Zwitserse parlement via video toespreekt. Op station Belmer Arena in Amsterdam is gisteren een jonge man zwaar mishandeld en op het spoor geduwd. Hij werd door een groep jongeren getrapt en geslagen, onder meer tegen zijn hoofd, toen hij al op de grond lag en daarna werd hij op het spoor geduwd. De politie is nog op zoek naar het slachtoffer. En zometeen om 12 uur loopt het ultimatum af dat de vakbonden hebben gesteld aan de Limburgse autofabriek Netcar. Als het moederbedrijf VDL voor die tijd niet instemt met hun eisen voor een sociaal plan, dan volgt er een grote staking. De toekomst van Netcar is onzeker. Er worden nu nog minis gemaakt in opdracht van BMW. Maar dat contract loopt volgend jaar af en wordt niet verlengd. Er zijn ook geen andere merken die een deel van hun productie bij VDL Netcar willen onderbrengen. Het weer, veel zon en bijna overal droog. Alleen in het noorden een enkele bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Later vanmiddag wel weer buien met lokaal kans op onweer en veel regen in korte tijd. NPO Radio 1. NOS. Kroning Charles III. Met Mark Visser. Een heel goedemiddag. In deze speciale uitzending van de NOS zijn we live bij de kroning van Charles III in Londen. Met onze correspondent Arjen van der Horst en verslaggever Josephine Trehi in Londen. En hier bij mij in de studio oud-correspondent Dieke Jippes en oud-predikant in Londen Joost Reuzelaars. Welkom allebei. Laten we snel naar Londen gaan, naar collega-correspondent Arjen van der Horst. Jij volgt de hele dag voor ons. Charles is net aangekomen bij Westminster Abbey voor de kroningsceremonie. Wat kunnen we daarvan verwachten, Arjen? Ja, welkom in Westminster Abbey, waar de King's Procession met koning Charles en koningin gemalin Camilla zojuist is gearriveerd. De koning gekleed in een rood fluwelen mantel met een witte bovenkant met daaronder een geel-rood tuniek. En de komende 2 uur gaan we de Britse koninklijke pracht en praal in volle glorie zien. Een kroningsceremonie voor het eerst in 70 jaar. Charles heeft er lang op moeten wachten. Hij was de langstzittende kroonprins in de Britse geschiedenis. En wat zich de komende uren gaat ontvouwen is in wezen een eucharistieviering, een kerkdienst. Een dienst die een combinatie is van een priesterinwijding en een huwelijksceremonie. Op zich niet zo verwonderlijk, want hij is nu eenmaal de Supreme Governor van de Church of England, Defender of the Faith. En hij draagt ook verschillende gewaden die gebaseerd zijn op priestergewaarden. En hij trouwt natuurlijk met de Britse natie. Daarvoor krijgt hij zelfs een ring uitgereikt tijdens deze ceremonie. Een kerkdienst dus met natuurlijk unieke elementen, eeuwenoude rituelen die soms wel 1000 jaar teruggaan. De ceremonie zelf.